أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. دی جنا الله جل جلاله د حضرت ابراهيم عليه السلام متعلق تذکرہ کوي او داغه د دعوت انداز ذکر کوي او د بلار سره چې داغه کوم خبره ترې شوې دي هغه ذکر کوي. او د دې نمخ کې دا خبره یاد ساته ابراهيم عليه السلام بول العظم پیغمبرانو کې او د ابراهيم عليه السلام مقابله د یو نمرود بادشاه د ظالم بادشاه سره راغلو چې داغه تذکرہ غب درې مصیبره کې شوه دا علم تر ال الذي حاج ابراهيم سره او بیا دا خبره یاد ساته چې د ابراهيم عليه السلام چې کوم مقابل قومو ناغه بت پرستمو بود پرستمو اتتخذو اسنامن آلیہ والا الفاظ رازی. نیو دے ابراہیم علیہ السلام قوم چو بود پرستمو او نمرود پشان د پیرون د ربوبیت نمون کرو لکد درمی سپارین ام دا معلومی او بیا ابراہیم علیہ السلام دا غصر ام مقابلہ کڑی دا او دا قوم سر ام مناظرہ کڑی دا او مسیح صورت انعام کی تیرشی ہوا او بیا ابراہیم علیہ السلام دا غی بوتان ام مات کڑی و لکا واللس مسیح پارا صورت انبیاء پاغی کی براشی او بیا ابراہیم علیہ السلام دی سر پکلک و دلائل و سر خبر کڑی وی دا اللہ جل جلالہ صفات بیان کړیو لکه تفصیلا هغه په سوره الشعراء کې راشي الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين ال تکي په تفصیلا راشي دل تکي اجمالی طور نور دا تفصیلات زیا په زیا تیر شوی دي درم سپارا وم سپارا ولسم سپارا کې را روان دي نو لسم سپارا کې را روان دي خودل دکی اجمالاً اغا واقعہ ذکر کئی او د پلار سره چې کومه خبره تری شوی دی اغا ذکر کئی. نو الله فرمای وذکر فی الکتاب تذکراو کا یاد دیانیو کا تو په کتاب کې یادولو کا په قران کې ابراهیم د واقعی د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیق النبی انه یقینا کان او دا ابراهیم علیه السلام صدیقن ډیر رښتینه خالص رښتیا نبی او دا الله پیغمبر. نو الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام متعلق لفظ استعمال کو صدیق یو عربی کې راځي لفظ صادق. نو صادق اگر رښتینه د ویلګي رښتینه نفس رښتینه چې دروغ پیژني خو دروغ نه ځان بچ کړي هغه ته صادق وي. ایو صدیق دی نو صدیق آده ویلی که چه اغا بل دروغ اڈو پیجنی نا چه دروغ با ملاسو کوئی دروغ و تصور هم داغنا نشی گیده نو داست انسان تا صدیق ویلی که کسی رو صدق تا دی وجه نای بازو تعریف کرده چه اغا لخود سر اڈو دروغ ورزی نا او بازو تعریف کرده چه کسی رو صدق چه دیر زیاد عرص کی رختیا ویونکی او دا اللہ جل جلالہ دا وحدانیت ہم تصدیق دی دی صفات ہم تصدیق کئی دا انبیاء ہم تصدیق کئی نو اگر کے صداقت زیادہ موجود نو دا یہ خبر یادو ساتھ ہے چی صدق نا مراد صرف دانے دے چی بس قرآن منی او دا غرنگی دا اللہ صفات منی اللہ منی دا دی تصدیق کئی چی دا منم دا زنیختی نگنی زکا دا خبیار مومن صدیق دی ہر مومن اللہ منی داغی تصدیق کئی دا قرآن تصدیق کئی دا پیغمبرانو تصدیق کئی یا هر مومن صدیق نہ بلکہ مراد دلتا دا صدیق نا مزاری و آئی دا چھ داغب پسدک کی مضبوطیا بھی داکہ ابو بکر صدیق سے ابدا ہوگا چکل نبی علیہ السلام دا معراج پا مقابانے ہوئے چیزا پیوش پا کہ جنت ترلم جہنم ترلم دا سے کسان بیولی دا بیت المقدس ترلم دا للم نمشرکان و خندہ شروع کرا ابو بکر صدیق سے بیزی دا دینا پا اپل اب خبروں کم دا نبی علیہ السلام تصدیق ہوں داغب پا صدق کی طاقت و مضبوطی آوی او دا اسلام کمال دا نبوت صداقت ہر نبی صدیق وی ہر صدیق نبی نہیں لکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی مو او د نبوت سره سره صدیق مو پیغمبر کې دا صدق اعلی مرتبه موجود ذکر صدق خپل مراتب دي او دا غي نرستو بیا هغه صدیق کې دي چې بیا نور انسانانو کې صدیق کې دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو صداقت دا بهترین مرتبه ده او تاسو باور دي لی تفصیلی واګه صداقت ډیر بهترین شي من صدق نجا څوک چې رښتا وي هغه ته نجات ملاويږي الله تعالی ریکوراو اگر در صحابہ صورت توبہ کی تفسیری واقعی تیرہ شوہ در جنگ نچی پاتی شو نو اغیر اختیاؤی اغیر تا اللہ نجات کر انور منافقانو دروغ وی اغیر اللہ تعالی برباد کو دنیا و خیرت تباہ شو نو بہرحال دا بہترین او اللہ جل جلال ہو دا غد گاٹی مرتبی سلو یو دا انبیاء مرتبہ دا یو دا صدیقینو دا یو دا شہداؤ دا یو دا صالحینو دا غد گاٹ مراتب دی نبی ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ فرمائے ان کان صدیق اندا انتہائی رشتینے پیغمبر د صداقت انتہا په خدمت وا او بل طرف ته سمو نبی اندا الله پیغمبر مو نبی مو صحائف ته ملو شو ان قال لابیه فاغوخ کی چوی ابراہیم علیہ السلام لابیه پلار خپل دا لار سو کو نو مسی بارک بیا تیر شو ازر اذ قال لابیه ازر اتتخذ اسنام علیها لار ته او ازر دا چته بوتان په خدای سره نیسی نو بازی وای د ازری د خپل پلان مو بازی وای تاریخ نو میو یا بل نوم ذکر کای او د یو نوم د پاره د یو سړي د پاره ډیر نوم نام کړي شي مفسرین لیکلی دي وای د خپل نوم نو خپل نوم دا او د یو سړي د پاره ډیر نوم نه کړي شي الله جل جلاله ازر ذکر کړي لکه زموږ د لیکلي کې یو کس بر بلا نوم نه کنا د چا دو نوم نه دي چا درې نوم او بهر حال د پلان نوم یو ازر مو قران اغه ازر ذکر کړي پلار ته سوې یا ابته ای پلار نو لاول دعوت شروع غره کور نه پکاري انسان دین طرف ته وسړی را بلیا د ګنا نه من کوي نو ابتدان د شروع د کور نه پکاري وانذر عشیرتکل اقربین الله تعالی پیغمبر د فرمای خپل نږدې رشتہ دار اغه ویر نبی علی السلام ټول را جمع کړو او ټول د الله نو ویرو خبر هم ځان درل ابراهیم علی السلام د دعوت شروع د خپل کور نه کړی دی یا ابته لمتا عبد ما لا اسمع اگورا نومی وانوس یا ابتی ای پلار نو پلار سره که دعوتم چلے نو پہ انتہائی سلوک و نرمی سر بگی دکا اوک قدر ایمان دے نو باہر حال که دعوت ورکے نو پائی کبم دادب لحاظ کی یا ابتی ای پلارا لمت تعبدو تولی عبادت کے ما دا اغ شد اغ بوتانو لا يسمعو چی اغ ناوری ولا یبصرو نس شیوینی ولا یغنی عنک شیع او ند سانس زرر اغ دا پکولش ابراهيم عليه السلام په حجت او برهان او دلیل سره ته خبره ځکه چې ته کم سي کم یو شی ته خدای وې نو یې لکه ته اوري او بد نه اوري نو ته خوش وکړه خوش خبرم نه انداله ابراهيم عليه السلام د خدای خدوم را اعتداد او طاقت او صلاحيت په ګرج او دل خو کولې ستا خبره اوري نو چې ستا خبره اوري نو قبول به سي ایا مطلب ته مطلب په مصیبت کې تکلیف کې نوستا خدای خو تا ویني نو چې تا ویني نه بلارا نو ته سولې په خدای سر نیسی ابل دا چې ته گیر شي چې کله سړی گیر شي نو بیا چا دا واس کوي خدای دا په خدای دې تباګه ازي بموز او دس نه کوي او چې بل وسره زیاتیو کې نو خدای خو دې تباہ او برباد کوي صحیح چې خدای خو دې ووي بیا چا دا کم سے کم چې پتا باندې تکلیف راشي نو تا وینی چې تا د اواز کې ستا اواز اوري اول دا دی ستانه تکلیف د بکول شي ولا یوغنی ان کشیا ابراهيم عليه السلام پر دې تانه ست تکلیف هم نشي دی نو مطلب عبادت آیت تعظیم دی انتها د تعظیم دی عبادت څه ته ویل کی غایت تعظیم انتها د تعظیم چې سړی خپل تندیرا والی پزمک باندې کیږي او خپل مال ورکوي او الله تعجیزی کوي چې تا آیت تعظیم یو شی ته کېب لار ته ویني ته غد داس شی ته کې چې نه اغه اوري نه اغه وینی او نه دستانه سره ضرر د پکولش یو خبره په دلیل سردارت کچ بار حل دا بوتان دا مستحق د عبادت نه دی پلار د عبادت مګو بیا ویا ابته ابلا بیا دا ادب الفاظ انی قد جاءنی من العلم یقینا راغله د ماتا من العلم د وحینا ما لم یاتک ابلا رچتا ته دومره علم نه دی راغله فتبعنی ته تابعداری زمو کا اهدک صراطا سویا زبتا ته اخم لار برابر ما ته کوم یقین راغله کوم علم راغله په یقین باندې وحی راغله دا الله ماره پت راغله دی هغه ته نه دی راغله ګور دلته علما فرمای عجیب انداز اختیار دیونه چې بلار ازستانه خپوي هغه به ته زمانه پیدای چې زستا بلار کې د منو आवाज خپوي کوم اوس نه پويګم هغه आवाज خپوي د مجلس تا بلارې اوس نه پويګم ابل نه پښتانه په نور الفاظ وي نور پوي شي داسې اندازې اختیار نکو غیر مهذب انداز چې زه ته جاهل زه پوي یا مطلب زه خوستانه خپويګم ته په څه پويګي وته ماده چې الله کوم شعر کړی دی ماده چې کوم شعر الله طرف راځي بهر حلغه ته نه دراغله نو ته کم سے کم دې خبره کې زما اتباع کو ماده چې الله طرف کوموي کیږي چې ته د لار برابر روډ ته برابر کم لار ده برابر کم الله طرف ته لار هغه ته برابر کم برابر لار ته خو د بت پرسته لار هغه غلط نو مهذب انداز کې بیا و یا بدینی قد جاءنی من العلم اے لار زما بلار یقینن راغله د ماتا من العلم د وحینا ما لم یاتک چتا نه راغله فتبیانی هدیک صراطن سویا ته اتباع زما وکا زبو خیم تا د صراطن سویا لار برابر بیا وته یا ابدی لا تعبد الشیطان ترکی رورو د بوتانو مزمت بیان کو نو بیا وته د علم حقیقی د وحی لون درا نزدې کا حق لار ده صحیح چې د الله جل جلاله داغه طرف ته داغه د وحی طرف ته رو روی ترکیو کلو دا چی کمشی که دا دا کمشی عباد که دا غلط آغی کم دیر بہترین انداز اختیار سیوی یا ابتی ایز ما بلار اللہ تعبد الشیطان دا شیطان عبادت مدوا ان الشیطان کان لرحمن عصی زکا دا شیطان چگه دا دا میربان ذات نافرمان نو کتا دا دا نافرمانی کتا دا دا اتباع که نو جسنگ دے نافرمان دا سی بتاو نافرمان وی ده شیطان عبادت مکو زکه شیطان در رحمان ناپرمان دی نو چه ته ده اتباع که نطبه هم در رحمانو ناپرمان شد دیو ته داریک نشو ویلی چه ته ته ده مهربان ذات ناپرمان اپلارا و پوکده با نیراتا صحیح چه کنم آیو سلیو بل سلی دوی زما آواز سنگه دی ناغو ته داریک نشو ویلی چه ستا آواز زخر پشان دی وی زما آواز ستا آواز زما پشان دی زما آواز زخر پشان دی اشارتن په کې اشاره په لپلار ته اشارتن انداز کې ورای ملس ورو ایت د شیطان ای بعد مګه ولی شیطان د رحمان نا پرمانه دی لہذا کته اتباع د شیطان کې نه ته هم د چا نه پرمانه شي د رحمان او د مهربان ذات به نه پرمانه شي نو ته چې موز زده د ما چې پلار مخکې کې چې موز لرو نه خلک کوئی د موز ټیمو شو اذان شوه د موز ټیم نږدې دی اولو ته ولو راځي موز نه بس پلار مو ورغه د پته ولګي سماشم خو نه چې ته ماشم د موز درځه ناغه تم پته چې د مستیم نو دعوت کې مور پلار سره چې کوم رویه اختیارول پکاري نو هغه رویه نه اختیارول پکار چې کوم ملګری سره یا ماشوم سره هغه ته اختیار الله دې اوس ماتبیو کې اوس بهر علی امذول دی یا ځامن ته مشران شي خو هغه انداز هغه نه اختیارول پکار انداز هغه اختیارول پکاري کوم چې قران کې مونږه تاسو ته ګوره د پیغمبر له الله جل جلاله ډیر لوی سینه ورکړي پیغمبر سره چې کوم علمي کوم صبري کوم علمي کوم اخلاقي کوم مشکات د نبوت نه چې کوم الفاظ ځخلین راوتی دي هغه الفاظ الله ذکر کړی څومره پر نور بهتريني طریقې ولسري الفاظ خبرنه چې چا مطلب خپل لانی پلار شوی نه بوځي د پلار دور لوی مرتبه له خدای چې خپل پلار شي دیو ز خپل پلار نه پرمانی کې او د خپل پلار شي او سبال از نه پرمانی کې نسړي بیا د تبه پته ولګي اندازه به ولګي خبر انځه انداله نردی وجنا ده ادب لحاظ اغه سادل پکاري نو ته ان شیطان کان للرحمن عصيه شیطان چې د مهربان ذات نه پرمانه نو کته د عبادت کې نو تب هم د رحمان ذات نه پرمانه شي بیا دا خبره چې ابراهيم عليه السلام دا خود شیطان عبادت نکو څنګه وته ابراهيم عليه السلام ویل ته عبادت شیطان غلط کار چې سړی کین نو د شیطانی حرکت د یو شیشات رحمانی حرکت دی انسان په زړه باندې یو پرشتم یو خیال چې حدیث کې راځي شیطان هم ناس ته خپل سونډې لګول دی اذا ذکر خنه سالک چې سړی ذکر کوي د الله رستو شي ورنه را مخ کیږي وسوسه شي نو چې کوم سړی غلط کار کوي نو دا چا د شیطان برکت باندې کوي خبرم ځان ته لګا او چې کوم بهر حال خ کار کوي نو دې شاته پرشتو ته یو خیال چې نه رحمانی حرکت باندې نو بهر حال بت پرستی جو کی دا په شیطانی حرکت کی پر رحمانی حرکت او نه کی د دې وجه ابراهيم عليه السلام د شیطان عبادت مکو یعنی پدې کار کې جتا سو بت پرستی کوي پدې کې اصلا د شیطان اتباع ده پرې باندې شیطان خوشالي دا کارم کوي دا خود رحمان او د مهربان ذات نه فرمانی ده ګوره بیا وته یا به ته پلار سلورم ده ای پلار ابراهيم ځان درل دا ودنه چې بت پرستا د بتانو عبادت مکو ابراهيم ځان درل بہترین انداز دباځه خلک کوئی د شرک رات بکې د شرک رات بخو زوردارې طریقې سره کوي نه پیغمبرانو انداز او لهجه تبو نرم لهجه ګور نرمي په یو شی کې راځي په کم شی کې چې نرمي راځي حدیث کې راځي نرمي په یو شی کې نه راغله مگره خسته کړي رفق نرمي سره یو شی خسته کې گداوتی انداز موسیٰ علیہ السلام اللہ پر غون تلے گلے جلیل القدر پیغمبر نو سوئی اللہ تعالی فقولا لہو قول اللینا اللہ دوارو توئی خبر نرمگا پر غون سر خبر کوئے و خبر سر سکوئے نرمگا خبرم دین تعالی نو انداز نرم اختیار الپکاری اگر چتا دا سے انسان سر اولی مخامخ نشی چی اگر دا خدای دا وکڑی و خبر بسکے نرمگا نو یا ابتی وی وی ایب لارا اینی اخافو ان یمسک عذابو من تو ده شیطان ذات بنا پرمان شی او نا پرمانه بانی بیا سره عذاب ده نو اغیمو تا بیان که بیا با النتیجه بدا شی ریزلت بدا شی چه در مرحمن ذات نا پرمان شی نو اینی اخافو ان یمسک ای ابتی زو یاریگم ایب لارا پتا بانده اینی اخافو زیاریگم ان یمسک عذابو من الرحمن کته توبونه او به نو باسي نو او برسي کی تا تا عذاب د مهربان ذات نو پتكون ل شیطان ولی بیا با اخیری ریزن زداشی استاد دوست پسوک شی شیطان دیش نلاول عبادت دی شیطان دی دی سر لازم بیا ناپرمانی دی شیطان شا ناپرمانی سر بیا لازم عذاب دی او چه اللہ مردود و معذب کنو اخیر نتیجه بدا شی چه شیطان سر بدی یاران و دوستان شی نو برباد بشی خبر حمدان تعالی دادم را بیان ابراهیم علیه السلام بزرګونو کاله مخکې د خپل بلار سره کړه قران غره نقل کړه محفوظه کړه زمونږ لپاره چې کوم آداب وو پکې مخه تراله اوس دا کریکٹر سو هو یو مشرک سره بت پرست سره کټر بت پرستو راغان تاسو نو بس هغه ډار کې ابراهيم عليه السلام ته راغې بنان تان علي هدي ابراهيم لاول حمزه علما فرمایي د حمزه د انکار اراي بده وي تر رغبت کې نه د پرې رغبت باندې انکار وکړه ته مخاله عن علی هدی د خوان زمانه یا ابراهیم دی وته یا ابنی یا بنی یا بچوړی بل ډارې کې وته لار بهر حال ارنګ انداز اختیارول شي لار بلاری خبرن زندل اجازه هو سره سره مشرک مو نو دا سه انداز اختیار کا ارایبن آیت اغراض کې انکه انت تو عن علی هدی د خدایانو زمانه یا ابراهیم ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمن غډارې کې ول زوران ورک زجر ورک لئن لم تنتهي کچره تم من نشوي لا ارجمنك زبتا پکانو سنسار کوم شوټ بری کوم پکانو باندې ول رجم پاربا کې دني معنا سمسارو لملای سنسارول سنسار پکانو وشتل او دني معنا ضرب ضرب مرزيوال یعنی او بجړه او دني معنا اغل ارجمنك رجم په معنا غیب جن کول غیب جن بری تومت پر باندې ول غیب جن بری کوم دا سه خبر بدر کې راو باسم چې خلک بری غیب جن کی ذلیل بری دروړ معنی ممکن وهجرنی ملیه پته وهجرنی ز زمانه جدا ش ملیه ډیره زمانه ز ما پیدا اوزا اوبره درل کټر بت پرست ابراهیم علیه السلام د الله په وحدانیت باندې کله کړه او د قوم سره مناظره کړو بوتانی مورلمات کړو خبرم ځان دراله د پلار سره مناظره کړو د نمرود سره محاجه کړو خبرم ځان دراله تفسیری دعوت ابراهيم عليه السلام پسې د الله جل جلاله پیغمبر خليل الله نه ډېر مضبوطه مقابله ادم تیر شوی د موسی عليه السلام په شان بس ابراهيم عليه السلام و سلام پر مل قال السلام عليك ابراهيم عليه السلام و سلام السلام عليك پتا باندې سلام نبی سلام څه مطلب دی دیتا یو خو علما فرمایي دا سلام متارکه دی سلام متارکه دی ته ویل یو سړی جدا کې خبره یو خو سلام د سلامتی خدای تعالی سلامتی درک یو دا چې یو سړی زرستان لګي وته بس سلام عليك بس ختم دا د پر خدو سلام ګویا کې دا د پر خدو یو مهذب الفاظ زماستا ختمه د دې مهذب او دیم تعبیر عربی کې بس سلام عليك زماستا مسکه سلامتی خپل کار کوا او خپل کار بګو دا سلام متارکه لکه قران کې الله جل جلاله بل ځای کې ویلي و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې عباد الرحمن د الله نیک بندگان هغه چا سره ملوشي جاهلان سره ملوشي نو بزان لکار نه ګوري بزول او نه زیاتې خبرې کوي نه پزول خبرې کوي بس قالوا سلاما دی وی سلامو کې بس خبره ختم نه دا سلام متارکه وي سلام د جدا کېدو او بعض علماء فرمایي نه د سلام نه مراد هغه صحیح سلام دی عام طور مونږ چې کم سلام تحیه کوي او بل باندې پیشکشه والے سلام دعا چې کوم ده چې الله تعالی پر سلامتی پتا دا سلام دا خبره چې په کافر باندې لته کې او مسلم اس کی روزي بیا چې په کافر سلام کولې شي او کني شي کولې نبی دو قسم روایت دی ای بوخاری را دل هو روایت نه معلومیږي چې په کافر سلام مګه يهوديانو ابتدا مګه په يهوديانو باندې په عیسایانو باندې سلام او د بعضو روایتونو لکه د سمر دین او روایت یا نور روایتونو معلومیږي چې نبی علیہ السلام په خپل بازی ټیم په مشرکانو وغیرہ باندې سلام کړ دا غینه جواز معلومیږي نبی دوالو روایتو کې علما او تدبیق دا کړل دي کستا سه دینی ضرورت یا دنیوي ضرورت یو تر هغه خواته زی او تا بعد نعتب سلام وکا صحیح شو ورنه که ضرورت نشته نو اس په هغه باندې ابتدا د سلام مکوا نو تفصیل لاش اس مکوا او که ضرورت په ضرورت باندې تګینو بیا په سلام وکا نو دوالو روایت باندې به عمل راشي یو باندې به عمل هغه وخت کې راشي چې کوم کې من راغله چې ضرورت مرود نه سګه چې په اندوانو دې سلامونه کوي ورغشتو زه په اندوانو سلامونه کوي یا په اندوانو باندې ګر سلام ضرورت نشته او که ضرورت مرود راغنه چې کوم نه جواز معلومیږي نو هغه وخت کې دنیوي یا دینی حاجت ته نو لړ شپه په سلام وکړه قال سلام علیک ساستغفر لك ربی ساستغفر لك ربی دا خبره ما ته وکړه ته بلاره ساستغفر لك ربی زرد چې زب بخنه واړه مستاله را د خپل رب نو دا مزنیات ساته ابراهیم علیه السلام دا یو وعده د پلار سره کړی و چې استغفر لك ربي زب تعالی د خپل رب نه بخنه غواړم چې الله ستاسو بت پرستی مات معاف دا یو وعده و او دا ابراهیم علیه السلام برابر کړی و نو لسم سپاره هغه کې براشي واغفر لي ابي انه كان من الضالين ابراهيم عليه السلام یا الله زما پلار تا بخنه او کده هډر د گمراهانو دلته وعده شو الته د وادي پورواله او بیا الله جل جلاله مسلمانانو ته ویل دي چې تاسو د پاره ابراهيم عليه السلام کې ډېر لوی نمونه ده چې تاسو د هغه اتباع وکړه او په دې خبره کې به اتباع نه کوي د مشرک لپاره بخنه ذکر د مشرک لپاره بخنه هغه نشته خبرم ځان تعالی ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر ابو طالب د پر نبی علیہ السلام ویلو والله لا استغفرن لك ما لم انه عنه نبی علیہ السلام ویلو خپل تر تا قسم په الله چې زبستر پر بخنه واړم تر سو پورې چې دینه من کړی شوی نیم نو الله د آیات بل ذکر ازی نازل کو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم د مؤمن د پر او د نبی د پر مسلمان لپاره دا مناسب نه دي چې د مشرک سړي لپاره بخنه وغواړي رستو دینه چې دا خبره معلومه شي چې دا اصحاب الجحیم دي د جهنم خاوندان او الله ویل ابراهیم علی السلام تاسو په دې خبره کې اتباع نشئ کولای صحیح شو ام موعده وعدها ایا فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه ابراهیم علی السلام الله وی وعده کړو چې پلار ته ویلو بخنه بغواړم نو بخنه او ته هر کله چې دته ظاهر شو چې دا ښکاره د الله دشمن دی نو تبرأ من ابراهيم عليه السلام دا غنه سب بيزاري اختيار کړ نو دا مسله ظاهر شي چې کله دا خپل ما تبين مطلب دا چې هر کله دا خبره ظاهر شو چې دا مشرک دی ظاهري کې بسنګ یو سړی په شرک باندې مړ شو نو ظاهر شو چې دا مشرک دی دا الله دشمن دی دا غره پر تبخنه وخته نشي لکه تو د نبی اسلام تر بار دعاګانې شروع کړي خدای ته ته بخنه وکي دا منل یا یو سره هغه په وحي سره پیغمبر ته معلوم شوه چې رب دا سره مشرک دی راغره پر بیا بخنه نه وایي خبر هم ځان تعالی هر کله چې دا خبره ظاهر شوه چې دا ازلی مشرک ته کافر دی یا په شرک باندې وپات دی نو دا هغه د پاره ته د شرک نه بخنه یا د ګناونو نه بخنه غوښته نشي البته یو خبره یاد ساته دا مسله چې هغه د پاره ته دعا وکړي چې خدای توفیق ولورکي دعا لیل ایمان د ایمان دعا وته نه ایمان دعا کولې لکه مسلمانانو یا الله ټول کافرانو ته د هدایت توفیق اگر چې شرک او فطری شی تر قیامت بروانی خو خپل نیت ښکارا کوي الله ټول ته د ایمان توفیق ورکي شرک او فطری شی دا تر قیامت چلیږي دا ختميږي نه سوخ کې به کم شي کم بشي مسلمانان به غالب شي دا سيزي بروان وي مسلمانان به مرواني کوپر او شرک به مرواني نو بهر حال دعا خو کول شي چې الله توفیق دی ایمان ورکه خو ګته ګناونه بخنه د شرک بخنه چې خدای د شرک ماف کړي چې درسو پورې هغه د شرک نه توبن نی اوخلی الله جل جلال خدا او ګناونه مونونه ماف کړي تاسو استغفار او تاسو بخنه سره نه چې هغه اوباسي توبه نو کبیا وته ته بخنه له ګناونه واړې نه الله به دا ګناونه ماف لاول د هغه د ایمان نه توبه شرط د کوپر نه توبه شرط چې کوپر نه توبه واسي ایمان لري نو اوس مسله ده نو چه کم کافران و پات شوی دی نو دا غید پر تو دعا اخته دا غید پر استغفار کوله نشه دا غید پر استغفار کوله نشه چه بیا پر شرک بانده و پات شوی دی نو دا خو ظاهر خبره چه مشتک دیم دا غید پر استغفار کوله نشه نو بہرحال ابراہیم علیہ السلام دا آغا وقت کی ویلیو چه ابراہیم علیہ السلام تا ظاہر نوا اللہو پلما تبین لہو انہو عدو للہ تبرع منو هر کله چې ته ظاهر شې چې دا د الله دشمن دی نبی ابراهيم عليه السلام څه اختیار کړ تبریو به ذریت نه اختیار کړ انه کان نبی خفی ابراهيم عليه السلام فرمایل دا تفصیلی مسله ما سورته توبه کې ذکر کړو بهرحال انه کان نبی خفی ابراهيم عليه السلام فرمایل الله تعالی چې کان نبی خفی د په ما باندې ډیر مهربان زما دعاګانې قبلې بل راز بستر لپاره دعا وغواړ نو را مشرک ابراهيم عليه السلام دا پیغمبري وسبته په پلار باندې مهرباني او دات پیغمبری و سبته پا مور بانی میره بانی لکه عیسیٰ علیہ السلام دا مور پا جولای کی ویلی و برم بی والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیه دا مور سره میره بانی دا پیغمبری و سبته دا پلار سره میره بانی و دا غد پر سره میره بانی و دا غد پر دعاگانی دا پیغمبری و سبته وقر رب برحم هما کما رب بیانی صغیره اللہو ایتو دا دعاگانی خویدی پیان در رحمو کسی کازی وڑو کوالی کی بالے لے مزہ خودی سمنو خبر ہم زین دار انہو کا نبی خفیہ اب یہ ابراہیم علیہ السلام بہرحال ہجرت ارادہ اکڑا داغی نے دے اعتزال ارادہ اکڑا مزہ کچھ ماحول غلط چینو دا ماحول نفذان جدا کے ماحول کے ابراہیم علیہ السلام ہمیں انت پا قوم ہم کڑے ہو پا نمرود ہم کڑے ہو پا ٹول ہو بندے کڑے ہو چہار کڑے ہو تا ظاہر اشوار نو چیو سنے کی پلارم جدا کدو کور نبار حال جدا شوا تزلکم وما تدعون من دون الله ابراہیم علیہ السلام وا تزلکم جدا کو مزد تاسو لرا اڑخ تکو مزد تاسو نا یا اڑخ تکی گا مزد تاسو نا وا تزلکم اعتزال سے تکی گا مزد تاسو نا وما دا اغبوتانو نا تدعون چی تاسو عبادت کوئے من دون الله ما سوا دا باز دا ختم بایکاٹ دینا بالکل سے تکی گا و ادعو ربی او زب اخپل اخپل رب عبادت کم زب اخپل رب رابلم اسا اللہ اکون بدعاء رب شقیہ او ممکن دا او قریب دا تحقیقی دا خبرہ اللہ اکون دا چیز نیما بدعاء رب پبلن دا رب زمان شقیہ بدبخت زنگ چی تاسو دی بوتانو بدبخت کری ہے نو دا سی زد اخپل رب پبلن باندے پاگے باندے زب بدبخت ریما اللہ جل جلال عبادت بزکم او زب اخپل رب اغرب علم نو بہرحال ابراہیم علیہ السلام دلی قوم نجدہ شو او بیت المقدس لڑلاو لیراک لکا کیو بیا بہرحال ابراہیم علیہ السلام دلی زی نجدہ شو او ہجرت اغیو اللہ پرمائی فلم ما اتزلہم وما یعبدون من دون اللہ وحبنا لہو اسحاق و یعقوب ہر کلچ ابراہیم علیہ السلام جدا شو دینا وما او دا اغبوتاننم کنا رکش چې دی عبادت کو ما سیوا د الله نو الله وی بتور انعام فلم ما تزلا قربانی وکړه ته زاله وکړه ماحول کله مور خپل هر څه پاتې شو نو الله وی مونږ بل انعام دا وکړه وهبنا له اسحاق و یعقوب مونږ ورکړه دتا منګه ورکه دتا تخپک ابراهیم اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام دا دوه پیغمبرانو شجری دي د دینه پیغمبرانو نسبونه چلی دي الله وته یو زوی ورک اسحاق علی السلام او یو ورته نسب ورک یعقوب علی السلام خبر هم ځین تعالی دا به تورې نه ګور الته قوم نه ځان لشه مبارکت شو وحشت شو او دا غی نه جدا شو وې زبد الله ته دعاګان کوم د جدای په مقابله کې الله هغه تا او وحشت ختم کو ځان لواله ختم کو او د دین ادم معلومیږي چې د مخکې نه ابراهیم علی السلام نکاح دغه وخت کې کړی و اشارتن معلومی یا رسته او کلاو بار حل الله جل جلاله فرمایي چې موږ ورته سوړګو اسحاق او یعقوب کزګه بچی سینه ملاویږي دا معلومه خبره کزله شپه ورځ دعاګانې کوي په دعاګانو باندې بچی کیږي نه زګه د بچی لپاره اسباب چيري هغه څه شې واده نکاح به کې واده به دا نه دا معلومیږي چې ابراهيم عليه السلام کله هجرت کاو او دغه وخت کې د دین رسته بیا څه کړو واده کړو د دې وجه الله جل جلاله ته بچی آور وکلن جعلنا نبیا او الله یې موږ وګرځول دا دواړه نبیه پیغمبران ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا او موږ ورکو لهم دې درې ورته ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام ته من رحمتنا د خپل مهرباني الله فرمایي درې ورته هغه موږ خپل مهرباني ورکا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او الله یې موږ وګرځول دا دې درې ورته لپاره لسان صدق جب در اختیایو علیه اوچتا نو رحمت خو معلوم دی دا اللہ مہربانی پدی کی عرص داخل لی اللہ وی مونگو دخپل مہربانی ور دیکھ دا خو معلوم خبر دا قلسان صدقن علیه اگرزو لمنگا ثابت دی دی پارا وجعلنا لهم وجعلنا ثابت لهم لسان صدقن منگا ثابت اکلا دی دی پارا لسان صدقن جب در اختیایو پدی سحال کی علیه چوچتا سمت لب جب از رختیاو بہر ملت کے ددی پی ددین رست والد اسحاق و دی عقوب علیہ السلام و دی ابراہیم علیہ السلام خلق پی سناوائی مونگو ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ مصطلوات و تسلیمات یعقوب علیہ السلام او دا غرنگ اسحاق علیہ السلام او قرآن کے ملا جل جلال ہو تذکرہ کردے دا اس مونگ دا چا تذکرہ ہو ابراہیم علیہ السلام اکڑا کونک دا اسحاق علیہ السلام اکڑا کونک او دو یعقوب علیہ السلام اکڑا کونک نو دا لسان صدقین بہترین تعریف اللہوی دا غید پر منگا پرست امتنو کے بہترین تعریف اگرزل او بہترین سنا اغاولا اللہ جل جلال ہوئی منگا اگرزل نو رختیا عرب دا خشی دا پر صدق لفظ استعمالی قدم صدقین آئین قدم صدقین جنت مرتبی دا پر قدم صدق او دا غرنگی لسان صدقین صدق رختیا یو خوشی دی نو ده هر خوشی ده پر اغی صدق والی استعمالی او ده صدق نسبت بیا لسان دو کو خو ذکر ده لسان ده جب سبب ده ده پر ده تعریف نو ذکر ده سبب مراد مسبب ده خبرم زیادتا جب سبب ده ده پر ده سنا بیلو ده تعریف بیلو نو ذکر ده جب ده او مراد نسر ده سنا ده او تعریف ده ده اغی تعریف ده نمراد ده پر ملت که ده ابراهیم علیہ السلام تذکره اگر اغلی اولو لازم پیغمبر دی پار ملت کی دی تذکرے اگر اللہ جل جلال حکڑی دی نرستانو خلقو کی اللہ جل جلال حکڑی دی پر بہترین تعریف گرزو لی بس کو بس دا وذکر ذکرک فی الکتاب فی قرآن کے ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا انہو یکنن دے انہو کان یکنن دے جو صدیقا دیر رشتین پیغمبرو نبی صدیقا دیر رشتین نبیا پیغمبرو اذ قال فاوکی چویل ابی پلار خپلتا یا ابتی پلار زمان لما تعبدو ما لا يسمع لما تعبدو تول عبادت کے ما داغ بوتانو لا يسمع چناو ریش ولا یبصر او نوینی ولا یونی عنکا او نشد پکول تانا شیع زربرا برس زرر یا ابتی پلار زمان انی قد جانی پتاکیک سر راغل دے ماتا من العلم دو وحینا ما دمر قدر لم یا تکا چتا تن دراغلے فتبعنی تو اتبا زماو کا اہدی کا زب برابر کم او بخیم تاتا سراتن سویا لارا برابر یا ابتی افلارا لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان تا عبادت مکو دا شیطان ولی ان الشیطان ازک شیطان چه دلکان لرحمنی دید دا پار دا میرا بانزا تاسیا نا پرمانا یا ابت افلار زمائنی خوافو یکیناً زیریگم ایا مستکا دا چه او برسی گیتا تا عذاب من الرحمنی عذاب دا میرا بانزاتنا فتکون لشیطانی ولیا نتبش دا پار دا شیطان ولیا دوست باور که اغسر باور که مل گرشی قال او افلار اراغبون آیا تم خلون که انتا تانا لیتی دا خدایان زمانا یا ابراهیم اے ابراهیم لئن لم تنتهی کچرتم من نشوی دا مخ اڑول دا نپری دی راوان نڑی دی لئن لم تنتهی کچرتم من نشوی لارجو من نکا نسنگ سار بکم خامخا تالرا وحجرنی پری دمالرا ملی یا دیر زمانا قال او ابراهیم علیہ الصلات والسلام سلام علیکا سلام دی تا باندې استغفر لك ربي زرد چبز بخن اولم استاد پارا ربي د پالون کې زمانہ انه کا نبی یقینن د پالون کې زما پما باندې حفیا ډیر مې ربان واعتزلکم ز سټ کې غم استا سنا جدا کې غم استا سنا موما او دا غبوتانو نا تدونا چتا سی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه یا تدعونا تاسو تاواز کوئے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا وعدو وزر بلن پالن کی ربی پالن کی زمان یا وعدو وزر عبادت کم ربی دا پالن کی زمان آسا تحقیقی دا خبر یا ممکن دا یا قریب دا اللہ اکونا دا چنشنزا بدعای ربی شقی اپ پالن کی دا ربزا بدعا دا ربزا ماسرا شقی بدبختا فلما پسر کر اللہ فرمایا تزلہم چی سیٹ شدوینا جدا شدوینا وما دا بوتانونا یا بودونا چی عبادت کو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اور دی مقدست لارو وحبنا لہو اللہ ایمان ورکدتا اسحاق و یعقوب اسحاق و یعقوب علیہما السلام لرا وکلن او دا طول اللہ دا دوارا وکلن او دا طول یعنی دا دوارا مراد دی وکلن من هما جعلنا الله ومن غرزاوله نبی یا پیغمبر ووهبنا لهم الله ومن ورکړو دوی ته د دریوالو ته مر رحمتنا د مې ربانه خپلنا وجعلنا لهم الله ومن غرزاوله دوی د پارا لسان صدقین خسته تذکره یا جب درشتي او خسته تذکره علی او چته په هر امت کې یا ول ولین اخرین الکوت المدینه رحمن سکین الله صدا په پراتن سکین الله خبر ورکړي یا الله ابراهيم عليه السلام پرکت توحید را نصیب یا الله د بت پرستای یا الله د شرک او د بدعات او رسومات د عین در توفیق را نصیب کریم خدای یا الله کی علم را نصیب کی الله پر قران باندې موږ پوهه یا الله د قران زمونږ پرش پرسی کی یا الله کریم خدای د زمونږ د ناس یا الله د زمونږ پر قبر کی یا الله په خیرت کی یا الله ستاسو خدمت وکړه یا الله ته زمونږ راضی شي پر ځان نصیب کی صلی الله علیه